Coloca. سورت بقرہ آیات نمبر دے یو سل سمیت وَلِكُلِّن وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا نازے یو سل یو پنزو سایت تے 151 نمبر آیت دو سورت بقرے دیم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون بقرة سلور حسيوة أول حسك توحيد أغدر بابون وشلياتونو دوهم حسك شپغ وآياتونو پائي كسبات رسالتو نہ اعتراضات یہودو او داغی جوابونا بیان شو نہ اعتراضونو کی او اعتراضونا او دوو نرسو درے خبرے وی او اتم اعتراض بانی بیان روان دے اتم اعتراضو پا تحویل قبلہ باندے اور شدادا تحویل قبلہ و پا تحویل قبلے بانے بیان روانو چھ کم جے کے تاسو تا حکم راغے نو پا اقا جے کے فولو وجوہکم فولی وار واخ پلمہ یو یو ذکر کاؤ ددی زین بیان کئی کما ارسل لافیکم رسولم منکم دا کما مخی خو منگ بیلو دا کنا دا خو منگ نده بیلو دا مخی ماتا فلا تخشو هم مخشونو تیم منی مدی نو بیلی کنا الحق مرده بکده غدی پوری منگ بیلی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم کا پماند لام سرا کا لتعلیلیا لما ارسلنا فیکم دو وجد آغنا چرا لگلی ما پتاسو کے پیغمبر لما دو وجد آغنا چرا لگلی ما پتاسو کے پیغمبر استاسو دو جنسنا یا اتمو نعمتی اتماماً کا ارسال نافیکم اتمو پورک ماخ پل نعمتنا پا پوروالی زما یو نعمت داؤ کا ارسال نافیکم پشانت درال گلو زما پتاسو کے ما چخ پل پیغمبر رو لگو نو پتاسو میں پل نعمتنا پورک لگو پوشو اس کا نا اتم نعمتی اتماماً کا ارسالنا فیکم ما خپل نعمتونا پتاسو پورکلا آغا نعمتونا زما سو را لگل دا پیغمبرانو زما پتاسو کے زما پیغمبران پتاسو کے را لگل دا زما یو نعمتو آغا می پتاسو بانی پورکا یو توجی دار دویم دا اتمو نعمتی اتماماً اتمو نعمتی اتماما مثل ارسالنا اتمو نعمتی اتماما مثل ارسالنا مثل ارسالت رسولنا فیکم. علامہ محمود صافی دا ترجمہ کرے دا پورکو مزو خپل نعمتونا پورکو مزو خپل نعمتونا اتمو نعمتی اتماما مثل ارسالنا رسولا فیکم پورکو مزو خپل نعمتونا آنو رہے ہو سا کا پورا کوم زو خپل نعمتونه په پوروالی په شانت دراله ګلو زما پیغمبر پتا سو کې څنګه چې ما پتا سو کې پیغمبر زولېګو خپل نعمتونه می پورا کړو دام بیا نو دا رنګې پتا سو باندې زنو نعمتونه پورا کوما مخه اشاره وا پوروالی د انبیاو ته دا یو نعمتو دلته وې څنګه چې انبیا میرا ولېګل پام بیا پر راځي ګلو می د انبیا او نعمتونه پورا کړو نو په شانت د دې ز پتا سو باندې ما خپل نعمتونه پورا کړی لکه مایده کې براشي حال یوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا دا معنا ایا اسانه معنا کې کا پمانه د لام لما ارسلنا فیکم د وجه دا غنا چراو لګما پتا شو کې انبیا پتا شو می چې پیغمبران رو لګل تاسو د جنسنا یتلو چلو لګو د انبیا پتا شو زما آیاتنا و یزکیکم او پاکای با تاسو لرا و یعلمکم الکتاب او خیبا تاسو ته معنی د قران او الحکمه او سنت انبیا می چرو لګل نو پتا سو بس ما آیاتن للی تاسو په پاکی د شرکیاتو د کفریاتونه او خیبا تاسو ته معنی د قران او د سنت و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او خیبا تاسو ته احکام چنوې تاسو په ایوان پویا يعلمكم احکام خیبا تاسو ته احکام فقہ اصول بکرال نور احکام چې قرآن او د سنت ناس او تری دي هغه هم درته خی فذكروني دا آیات مخه مونږ ویلو چې دا چې آیات رستو دي صورت کې بیا را روان دي فذكروني مت الله ها نا وذکرو نعمت الله علیکم وذکرو نعمت الله علیکم وما انزل علیکم من الكتاب والحکمه یاد کې نعمت الله چې کړه پتا سو او کتاب چې داله کړه پتا سو باندې د قران او الحکمه او د سنتنا دا یاد کئ دارنګي بل زمدا سه یو آیات راځي و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون دا کوم دی راځي او خود تاسو ته آرا کام چنه تاسو پاره پویا سورته هغه داسې ده و علم کما لم تکون تعلم اے پیغمبر او خود تاسو هر احکام چنه وي ته پویا پاره باندې وَيُعَلِّمُكَ سُورَةِ نِسَا نِسَا وګورئ تاسو التم ذکر کوي وی خود پیغمبر یو سل دیال لسم آیات آخر د آیات ده وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے را لګلې پتا باندې قرآن او الحکمه او سنت نو دا سنت دام د الله د طرف نه باز خلک د احادیثو انکار کوي ما خپل د بېمان نوریدري احادیث زنری ته ګوره حکمت نه مراد احادیث د زنری شو او قران یقین دی او احادیث زنری غنیو ګوره یو خدای خلکو خبري په خپل دغه د الفاظ ما اوریدري چې احادیث زنی دی قرآن یقینی دی وګوروان زل الله علیک الكتاب والحکمه مفتی وای اور علیکله پتا باندې قرآن وحی جلی والحکمه احادیث حکمت احادیث شان ورشا کشمیری رحم الله تفسیر ماوردی او نور ذکر کئ کله چې حکمت د قرآن نورستو راشي نو مراد د حکمت نشوي احادیث د پیغمبر پاک وی خدا وحی خفی ده دا وحی خفی ده او وحی جدید الفاظ او معنی په قرآن کې دواړه د الله د طرف نه ای او په احادیثو کې معانی د چا طرف نه ای د الله د طرف نه ای الفاظ د پیغمبر وی په مختلفو طریقو نقل کئ لکه د حدیث راځي کنه یای داس ویلی یای داس ویلی ولیکر داس شینو بیا خو ګډوډواله راځي ولی الله شک نه معنی د الله د طرف نه دی او داغه الفاظ او تعبیر په مختلفو طریقو پیغمبر پاک کړی دی پوه نو احادیث زنی نری هغه حدیث زنی دی چې هغه خبر واحد وی یا پای کې څه شک او شوبه راشي پوه یو حدیث مشهور دی بل حدیث متواتر دی هغه په منظره د چا دی ها یقین دی قطعی دی پای کې شک نه دی په کار وانزل عليك الكتاب والحكمه اور علیکل الله پتا باندې قران والحکمه او سنت وعلمك ما لم تكن اغلور اختلاف خپل زه خدای اختلاف چې د احادیثو خلاف کوي احادیثو ته خلق سنی وي دا اختلاف دا د دین خلاف دی وعلمك انور د دین خلاف اړتیا دی وعلمك ما لم تكن تعلم او وی خود تا ته را کان چې نو ته پویا پاره باندې نو احکام معنی مراد احکام دي دلته وای و يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او وی خود تاسو ته هر احکام چې نو تاسو پویا پاره باندې احکام درته خود وروړه فذكروني اذكركم یاد کئ مال را پتاب داري باني یاد وکم تاسو په نعمتونو باج خلق معنا کئ و ی الله و ما یاد کئ تاسو به یادوما نو که ذکر اسکار کئ نو الله به یادې کومس کئ الله به یادې نو مونږ وایو چې کوم خلق الله نه یادې دا ته وایي چې هغه خلق الله یادې او کنه دا خلق خو الله نه یادې فسف جور کئ نا فرمانیان کئ نو اوس د الله په یاد کې دا خلق راضی او کنه راضی وي نه راضی د چې نه راضی دا خوراک له خلکو ورکه خوراک واغه چاله ورکه ورته په پټی کې بسړی نه چې چه ولو ولېګا زنانه وي او په لو ولېګا ورګه د لس بجې چه ولو په هغه کار وټي مزاغه کوړی یادی چې کسانو سره لګیای په جمعات کې امام دې نن نمبر دې ورسه چه او وټي ولو ولېګا هغه یادی او دا الله یاد نه دا الله یې دا خوراک د هغه ته ور کول دا د الله یاد دی چې یاد دی نو الله له خوراک ولې ور کوي دا معنا نه ده چې الله یاد وي نو الله به تاسو یاد دی هر چا د قران نه خپل غلط مقصدونه واغسته ده نه دا معنا یاد کوي فذكروني یاد کوي مال را پتابداري باندې زما تابدار جوړ شي نو اذكركم یاد به کم تاسو په نعمتونو باندې چ تاسو زما تابعداري وکړه نو زه به تاسو لخ په نعمتونو درکما لکه سوره ابراهيم اوما نمبر آیات کې براشي ولا ان شکرتم لازيدنکم ک تاسو شکریا ادا کړه زما د نعمتونو الوی نعمت قران دې ته قران شکریا ادا دا چې دا بار بار وایا په دې باندې عمل کوا ولئن شکرتم کتاسو شکریا ادا کړه زما د نعمتونو لعزی دنکم نو خامخا زیاد به کم تاسو لغ خپل نعمتونا ولئن کفرتم فان عذابی لشدید کتاسو نا شکر او نا قدر وکړه نو زما عذاب ډیر سخت یا تفسیر ماوردی په مقام ترجمه کړي ولئن توحدتم کتاسو توحید مان زما دا اللہ دا توحید بیان مکم مخلوق تا لعزید دنکم نزیاد بکم تا سلطان نعمت خوش دانا چی ما یاد اونو زبا تا سا یاد ہو بازی خلق ہوئی کہنا فذکرونی یاد کئی مال را فتابی داری باندی سبا تا تدا سے ہونے وی فذکرونی یاد کئی مال را پتا بدارینو یاد بکم تاسو پنی متونو باندے او دا دے بیان لکما تاید صورت ابراہیم خود یا بل تاید دے دا صورت مائی دے شپخش پیتا یا تو گو رئی چیا سات نمبر آیات دا صورت مائی دے رواروئی شپخش پیتا آیات دے ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم ګور دا د الله د کتاب سره تعلق ساته الله دې یاد کا ولو انهم کچرته د خلقو جاری کړي وي تورات په خپل ځان په خپل زمانہ او انجیل جاری کړي وي په خپل ځان او هغه کتاب جاری کړي وي په خپل ځان چې دا لګلې شوی دی خلقو ته مر ربهم د الله د طرفنا دا د الله تابعداري شو کتا سو زما د کتاب په بن جوړ شوی وي پشان د تورات او د انجیل او د قران هم دا چې پابند جوړ شي وي نو دا مې در سره لوزو دا مې در سره یادو چې لا اکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم نو خوراک بکړو د خلکو د پاسنا او لاندې د خونه خو تاسو ته بدار جوړ نشوي تاسو زما تذکره و نکړه نو منهم امت مقتصد یاد می اے خدا نعمتونو کی می یاد نه ایمان دارا دارنگی صورت آراف چین میں نمبر آیاتو گو رئی صورت آراف شپک نوی نمبر آیاتو گو رئی ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا ولو ان نہم پارا صورت آراف شپک نوی ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا کده خلکو مکه والا ایمان اوله وی د الله په یوالي او زیات کړي وې پتا بيداري زماتا بيداري پدې کوا چې واتقوا ځانې بچ کړي وې د ګناهونو نه ځانې بچ کړي وې د نارواو نه زماتا بيداري کړي وې نو ما به یاد کړي وې په سبانه لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض موږ په پرانستې په دای باندې خیرونو برکتونه د براو د ختنه خدای زما تابعدار جوړ نشو د ګناهونو نه ځان بچنه کا نو ما په خپل رحمتونو باندې کړه لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون دارنګي د سورته ها تغابن آیات دیکھنا طلاق طلاق سرور ما آیات وګوره ومن يتق الله يجعل له مخرجا او سوچ د الله نه یریږي او سوچ ځان بچی د ګناهونو زمانہ زما تابعدار جوړیږي د ګناهونو نه زما ځان بچی نو یجعل له مخرجا او بغرزی الله د اخلاصې د هر مصیبت نه یو اے سو تابعدار زما جوړ شو زما ارواح ز ما یادې زما تابعداري کوي زبا دے دا هر مصیبت نخلاص سوما او دویم ویرزقوه من حیثو لا یحتسب او رزق بورکوم در را دا داس زینا شدو پی خیال و گمانم نئی داس زینبو تا خوراکاو مال و دولت ملاو کما ار یو سیزبو تا ملاو کم شدو پی خیال و گمانم نئی اللہ دا منتاب دار جور کی دارنگی دو صورت جن 21 نمبر آیات دے 19 نمبر آیات دے ولو وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا کَدَا خَلَقْ لَكْ پَاتِشِوِي پَتَابِدَارِ دِدِين بَانْدِي اے زما په تابعدار ایک لکوې زما په دین باندې ک لکوې نو لا اسخینا هم ان غدقا نو ازک فذکرون ازکرکم ما به یاد کړوې په اوبو ډېرو باندې رسکونو ډېرو باندې خو زما تابعداري پر خدانو ما به خپل رسکونه بند کړ دا ټول د الله وادي دي ها اوسم چې کوم خلکو دینداری کړي دا کوي نو الله په خپل نعمتونو راوړوري فذکرونی اذکرکم یاد کایمال را فتا بيدارین یاد بکم تاسو په نعمتونو وشکرو لی ولا تکفرون شکریا دا که زما په نعمتونو انکار مکوې زما د نعمتونو نه اوس امور مستعال تثبت یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اے مؤمنانو امداد وغواړئ د الله نه په مضبوطوالي او په صبر باندې یا الله مونږ کې استقامت پیدا کا مونږ له صبر راکا یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة په صبر او په مانځ باندې دعاګانې خشرې دعا وروه د الله نه امداد کوه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ابو بکر ته دعا خی اور ته وی اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کلا چې ته مونږ کې نذمون نه پس دا دعا وا کلا چې ته یو کار د دین شروع کې قران شروع کې نو دا دعا وا اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ا دعاګان زکه کړه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه اے مؤمنانو امداد غواړئ د الله نه په مضبوطوالی او په صبر ان الله مع الصابرین بشک الله سره د صبر نه کو د صبر کوونکو سره ده څو صبر کوي ولا تقولوا استسلی دا پیغمبر تا اے چې کلا کلا ته بیان د مسلې کې تحویل قبله حکم برازي نور حکومت به د الله د طرف نه راځي بیان د دین بکې په دې بکلکه کله کله به تابانه د مرګ نم برم راځي خلق به تلاړو کې کینی خلق به دوجینی خدا مو آیا کزه ملک لما نو د مرګ نه یریګه ما زب سکوم نه نه مرګ نه مې یریګه الله وې ولا تقولو مو اے خلق له مرګ اس راځي نو چې تعالی د الله په کتاب کې دا شنو خنره چې دا الله د دین او د کتاب د توحید په وجه دې ملکی ټول ګناهونه معاف شي کنه و ما ولا تقولوا لمن يقتل او خابه دې ما ته خلکو وي اوسم باځه یې وی جی आवाज ما ګردا دې دې له مزه خلق په دې ملکی دا مې هر زه خو وانم داسې کله به شهادت مرګ ما ته نصیب شي چې او سره دا الله د توحید او دا الله د کتاب په وجه باندې دنیا نزیونو خنه خلق و نور زنو زیو سلی پا قرآن لارشی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا دی مخی ردو که کسان ویراغلی و تاتا یوزی که ناسو اسلحه رولو و گاڑی که داو داو داو بس معمولی ستاکارا که دل لیدل خو بس با تخکارا نوشو می چه کم سیز ما تا خلقوی دش پی مگرد دا خدش پی کرده دا می کل بای چه ما تا دا ما چې کومه ګولې مال مقرري کنه د روزې نه مخکي ولا بیا روزه کې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا موایا تاسو هغه چاته چې وجري شي په لار د الله کې اموات ابس ملو من خوده ولې من نه چې وجري شي ذره ذره شي یو موت او بل قتل له مرګ دی ته وي چ په خپل مر باندې ملشي په خپل بستر بالکل نیمګړې نشي او قتل دې ته وی چې ملم شي او زره زره شي د اکسیډنټ کې لاسونه په مات شي یا نور سم مسله او شي ګاړې په لوګې زره زره شي نو چې زره زره شي وی دي نو وجدې شي وی دي الله په لار کې ملنه دي کنه وینه ملو ته مو ژوند دي یا ټیک شو ژوند دي خو دي ولا تقولوا موایتا سو لمن اغاچاتا یقتلو چو باسه بلکه کنه درست کناسته یا ولا تقولوا موایتا سو اغاچاتا تلا دمشوی نی تولش پده خوب کرده موایتا سو اغاچاتا چو وجلیشی فی سبیل اللہ پلارد اللہ که اموات دمرو مل خود خوابس من لده نو چملنی نسو توا بل احیاء بلکه دا ژوند دي صرف دایزه پورې زی مخه نه زی دایز دکړه دا آیات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیا ان ما ته یو کس کولی کی قران کې الله نه وی بل احیا ان مې مخ په سلار څخه په دغه ځین نیمګړی حالت مو آیا وینه مې نه مخ ویلې دی ولا کلا تشعرون تاسو په نه پوی ته پویږي مې زه پویږم چې دا ژوند دی مې څنګه ژوند دی وینه کنه ته جگ مو جوړه مې جگ هوته جوړه ته ژوند دی زین ولا کلا تشعرون تاسو نه پویږي پاغه ژوند ما ته پویږي به نغلې شوې نه کړه دې کې ها اولو خو انکار وکړه د آیات نو د آیات قران کې نشته دا آیات نو بل آیات یې هغه دا آیات پېښ کړه ها ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ان مې نیمګړې موای پوره کا ولا نیمګړې پوره نو ورته ورته خدای ته سوچ کې ذکر دې الله قران یې کړې زم اول ماوی ولا کلا تشعرو لیکن تاسو نه پويږي پاغ جون ماوی توخه بلا حیا ان خوزه بده ته تاسو یو آیت خو ما چاغبوي اموات غیر احیا ان وما يشعرون ايانا يبعثون ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء سوره النحل 21 نمبر آیات راوړل اموات ملدي او ژوندینی دي دا قرآن کې نشته او کولې دوره حدیث اخیری ډیګری وا پساره ولا پاگل تاړه پاگل دین نو چې پاگل دین جوړې ده او د دې آیات د قرآن نه خبر نو ودا قرآن کې نشته او مکتبی والا وی حقانی مکتبی والا آغا جی او سمر لے آغام تی دا سبا ملاو شنو جنگوز دا پارا خط اکڑا والا دا سبی جنگوز و جنگ آره که دا سب مو آیا حامات وارو کا حامات بی سرگو والا میرے که مارا صدق کار گولی و اینا نوارو کا نو آغا تی بی رکا دی خو حیات الانبیاء نمانی سو که وی دے نو خو سادا سبا دے پس پوئی گی سری دا هم ملیان دیو اغه ته مون خبر وکړه او ابو ورته وی هغه چې پویدم ماته واحد ته زمانہ عربی کتابونه وړي چې کوم مولا راشه نو د پښتو کتاب ګوري او یا د اردو کتابونه ګوري هشي ما د اردو یو واحد چې تراشه د عربی شخصا کتابونه زمانہ د عربی کتابونه د عربی کتابونه هغه ته وړو کړه مولا نه په دبانې کومار مکوا ها وای ته چې حیات الانبیاء نشته کنه ما به ته وتسوي نو قران کلا نه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله بل اموات بل احیاء چې وجه د الله په لار کې هغه مل دي ها چې وجه د الله په لار کې نو مړو ته موای مې سو ته وای او قران کلا نه بل احیاء مې قران کې الله او اموات غیر احیاء مل دي ژوند دي ته موای فیصله بس وکړه ودایست مستا یاد په قران کې او زما یاد په قران کې نه اجه راځي ویاله کدا څه موه قران کې آیات شته اوس مړلې وښتا مستا په دې اکولې کو تبخانه کې ته قران راواله زه وته اوس خیم مې کې دې زما به یا او د سیا باندې خو مې ز 21 نمبر آیات د سوره نحل راواله اجو اجي ته مې قران راواله نو چې قران راواله مې دا وشته ته ګورم ولې سي دا آیات غټ پر کې په ستنه مې دا وشته ویده دا خود بوتانو بارا کره ویده سو دیو مانا جایات شتکنه ویده خود بوتانو بارا کره میده راتو آیا ما شا اللہ زخ مولانیم تو عالمی دکه اوز با پتکال پڑکی تره خلقو تا با تدریسونه که مخی و منزونه که نو هم زمیدار سره ما خود راتو آیا چه وما یشعرون ایانا یبعسون یشعرون و نوم سرا جمع را غلی دا نو داوو نون سره جمع د بوتانو راځي او که داوو نون سره جمع د عقل مندو راځي سړیا هغه مکوا مې سره کوم زه خو ساده صفه سوچ سره هم ذمہدارم تا ته پوس کوم د مولای بارکه عالمه به جنگ مو جوړو مې سره جنگ جوړو ما خو ته وی ژوندري بوتانو با اول خود وی نشته اوس جایا دی ولید نو اوس وی د بوتانو بارکه نو زه دا خبره کوم چدا و نون سره جمع د بوتانو راځي او کدا و نون سره جمع دا عقل مند راځي وای نه نه نه نه اجي صاحب ته اوس ورکه جواب کنه یا غلی وي دې شر جوړي دا شریان دي مې پته اوس ورګه دا کنه شر موږ جوړو که تاسو جوړوي تا دې کار دې ولا تقولوا لما يقتل جواب نه دوی شر جوړي الک بل احیاء القران کې او تعالی بل احیاء ویلې دي ورستو ورته وی ولکن لا تشعرون زمون طول واقعات د شیخ القران د خپل مشرانو یاد دي دا واقعات مې راوي شیخ القران الله دې په رحمتونو لري زلالم لوي لا ورته مانه الته چاته پوس مولایانو کو مدرسه کې مفتوی مراجم شو مولایان مراجم شو څه خبره ترې نیو ما ته دا ویجی آغا وقتی دا دا مسئله دا حیات الانبیاء امامات الانبیاء دیره و لکه اوسم سمودم وقتی دا مسئله دیره پیچی دا گی سرا چول لیده وشتا خود سلگ لگ نو یه لکه دا حیاتیان دی دا اماماتیانی زم گجره والی کس وقت پارو ما نو ما تا مون بدا سکردی دو تالیبانو بی دا دا اماماتیان و جمعات دی دا دا حیاتیان و جمعات ما لکه دا حیاتی اماماتی پی کسی دی نو شیخ القران په ما دای اعتراض کو مولایانو هغه مدرسه کې چې ته د حیات الانبیا باره کې سوې ایمال چې زه زه خو د قران نه باندې وزم څه چې قران ویل یا غزوې وي قران څه ویل مې قران وی بلایا ان جوندې هو لاکل لا تشرون تاسو پینې پوي زه خو پینې پوي نو تاسو پویږي نو خبره کوي او شعور دې ته وي چې په ظاهر هم پوهلې زکه پوهنی چې موږ تلینی یو سړی یو زه ته لار شي نو دا هغه زه حاکه بیانې کړم زوز بونیر ته لارم نو زه بونیر حاکه د غونو بیانوم اوس چې زنیم تلینه ماته د بونیر او د علاقې د غونو صفته لګي پته لګي ماته نه نو موږ تلینی واغه مقام ته نو موږ زکه پې نه پویو او دی وې داسې دې سو کوشتره سو کو داسې ژوندیدې که په شان زمنګ نه آلته ژوندیدې اولته یو خوراک هم کوي الګه دا خوراک دا چې او دا بو دا روټه دا ولا ټولې آلته کوي خوراک هم کوي د دې ته څه خوراکونو سره مازه غم دی بیا هنو بس غلی شو دوی می تداز په ما دا او کې جی په پښتنو کې تا ته خلق دې زیات بد نسبت کوي دې په پدا ته یادېږي پنج پیری پنو باندې ته یادې کې تا ته خلق دا نوم ډیر بد غني تا ته وله خلق بد نسبت کوي وای ما ځکه ما ته خلق بد نسبت کوي چې زه د الله د توحید بیان مخلوق ته کوم وی چې دا توحید هم موږ بیانو نو موږ یې انوي وای ما چې تاسو توحید بیانو خو زما غونډې نشي بیانول او چې څنګه وای ما زمم چې زمونږ په علاقه کې د پیر بابا علیه رحمت یو لوی دربار لوی زیارت ته زدا غینو مخلم چاغه سن شي کوله او زل اور کو نو ماوی چې په دې لوی لاور کې یو لوی زیارت ته داتا گنج بخش سید علی حجویری رحم الله زم داد س زموار نه ده چې کله ز بیان کوم په دې لاور کې زدنو مخلم خاکه اوسه بوله غم مشهور میځه دا غم نو مخلم چاغه زی موان نه دی بلم نو مخلم تاسو دا ویلې شي وی مولایانو سره چې دا هم مشهور مونږه ما خبره کوي ما چې زما او تاسو په توحید کې دا فرق دی تاسو مبهم مبهم وای چې ارس یو الله کې بر سوس نشي کولې مخلوق نو دا خود مشرکینو کارو هغه هم دا وی یو الله ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی ليقولن الله سيقولون لله بازوي د خطا د ماشي د وزرنا د مچنه والي تر عرش پورې فضا ټوله د الله دا چا خلاف نه کوي چا خلاف کړي ما ته یو یو نو واري ويجي بالکل تاسو ما ته څنګه هر پښتون په دې بد نسبت کوي زه د یو یو زیارت چې خلق داغه عبادت کوي داغي نو مخلما تاسو نو ناخره وسم چې سو کرور نو ناخلی هغه مبهم توحید بیانې او چې یو یو په کوته کې چې خلکو لذي ابل نندري مسلوره مرز دا په ځای زیات روان یو نوجوان الکو او قیمتي ګاډي کې ناسو ګاډي زیات روړ باندې واپس ک وې صوفي سه اغا سرت ادا لاتر دا بابا زیارت تا میدا تر دا خسلا میدا سرو کا یو اللہ اوینا نا می اغا که گوله شفا نشتا شفا اللہ سر دا ورکول اغاستل ما او تخبل خبرو که دا خو خلق زیو کنزیو پوشی نو نوم نالی مبهم مبهم توحید بیانه پوشی بلا حیان بلکه دی جون دیدی ولا کلا تشورون لیکن تا سنو پوی گئی پاگ جون بانده پاگ جون پوی زکا نیو چو منگ تلی نیو چو ممال دیره او دریگی او تا پوسو شنو بیا پا پتا لگی چو واقعی دا جون سنگ جون دی چه تا پتشتا یو ظل امداد اللہ سے اللہ دیو بخیر دی کلی بنیاد د توحید و دو سنت او دی داره مولانا تنر سے و الله دیو بخیش شیخ القرآن محمد رفیق سے پتران محا سے پتران شو آئیو امداد اللہ سے سکول استاز بیر اٹھیر شو او فاتحہ ما خوب کی اولی دا ما خوب کی اولی دا زیم زی نازم سے برالی ہما تبا دا قبر حالات بیان کے دیکھ دا خلق جگل مگر کئی نتوا منگتا بیانو کچی دا سے حالت دے زم قبر کې څنګه عذاب دې شتا نشتا راحتونه دې څنګه دې وی غزه نشو ویلې مې څنګه ته زاله دا غزینه تالته یو څنګه نشو ویلې و چې یو دوندی خدایغه تعبیر منګه نشو کول بیان نشو کول دا غزه بیان من کول نه شو زاله زانم زته کې خدای غزه حالت زنه شم بیانول بس دا دا څنګه تراله بیان نشو کول و چې یو دوند غوند ګورم خو نور ماته معلومات نه کی ورشي دا حالات دا سیداغا دیتا زکا برزخ ہوئی برزخ ہوئی پردی تا زمنگا و داغی منز کسا دا پردہ دا رو را نا ددن پردہ پرتشوی دا ددن دا پردا گری ولیکن لا تشورون دے معلوم معلومات کئی دا انسوری دے و دا جسدی دے و دا فلانے دے و دا آغا دے دا دا دے کسی جوڑی کری دے سریا ولیکن او زمن خلق امسا لکا پردی کسا نا اسا باز کر پردی کری سریا چکله گیر شنو بیا نه مو خو نه قبر عذاب ها منو او د دنیا عذاب نه منو بیا زردا وای نه بیا کله انصری وی کله جسدی وای ا ها مثالی وای بیا به کله وباسي خبره ولا نب اول خو عام خبره کوي د سنه منی د قبر عذاب نه منی ولا نبلونکم خامغه امتحان غرو من تاسو په یوشي سره لا مېروړي انون تاکیدی ثقيلا خا مخا امتحان کوم تاسو په یوشي د يرینا ولجوي د لوګینا ونقص من الاموال او په کموالي د میو ولن پوسي په کموالي د نفسونو والسمرات او د میو کلا کلا دا سيزونه امتحان به زبان الله ویرا ولم یرای بر خلکا زیب زیب تکینی چی وجونی وچ دی خپل کار پری دی او آغا دین دا درست تا نیزی بیان تا نیزی مو پا دی کلی یری گوا مملو میرا خود سوچ کلی ری چی دیکی با مرگ رازی دیکی با ار قسم حالات رازی خو من خپل کار کلی پری دو مر تا تیار یو یری تا تیار یو لوگی تا تیار یو ار یو سیست تا تیار یو خو بسلی دا پری خودلو تا تیار نیو انشاءاللہ اللہ لی دا غواس ندا کئی مجھے منگ دا خلکو نا مرعوب شو یو خو بیمار سی سڑے پریو جو خو جدا خبر ہے والجوی دلوگی نا ونقص من الاموال او دا کموالی دا مالونو نا او یلکا وی یروا سی پزیو تا اصلاح کارا کوا یو زیل الارم نو اغا تا مانچا ما تا پدا سی کیو تا بادخ ما تا ارولا ارولا جو گورا دیتو گورا دغه ته مانځه هغه دې بیا دانه زه بیا ورالم بل په دې بیا ورالم ها نو بل په دې ځان سره یو دوه ډیګار ګرځولو با ډیګار ور سره د کلاشن کوبو باغې ورو مې زه دې نه یریږم ها ونقص من الاموال او په کموال د مالونو ولنفوس او د نفسونو وسمره ادمیو یره مال په بند کړي سسیا په بند کړي خوراک په بند کړي چه پی بنده کئی روٹه پی بنده کئی پنه بزی ده بس سخوری مال خونگه خام خواه ده محتاج ده نشم را ده کرایی لیره لگی لانشه لگی خرچه می لیره لگی زسه ریا ولا انفوز آغا ده نغیره دی بادشاه ده چه زمانگ سزولو تونه یا غمانگ لمخ کرا پورا کئی آغا ده کموالی ده میو و بشیر سابرین آزیر ورکا صبرناکو تا صبر کوونکو تا الذين كسان صبرناک اذا صابتو مصیبه کلا چور سیګه ته مصیبت د الله په دین کې خلق آغا غمونو کې د آیاتو ینا حکم عام دی چې کله په مسلې د دین کې تخلقو تنکړې راګر کړې د مختلفو طریقو باندې هر قسم غم تا ته ملاویږي نو آیات انا لله و انا الیه راجعون من خاص د الله یو او بشک من خاص الله تا واپس کیدونکو الله ته واپس کیو با الله زمنګ مالک دی موږ داغه مملوکان یو موږ داغه غلامان یو او مالک په خپل غلام څخه خوغه شنو کوي کله کوي موږ غلامان کله راوانی مرګ راولي کله بیماری راولي کله تکلیف راولي کله تاوان راولي کله ګټ راولي اولائک علیهم صلوات دا کسان په دې باندې شاباسه دې مر ربیم د طرفه دو رب د زینا شاباسه او فریندې په دې ورحما او مهربانی جنت ته جنت بوله ورکوما واولائک او دا کسان هم المهتدون دا دی په سملار روان دا په سملار روان دي دنیا کې ګوره دا درې کار یو چې د الله دینی بیان کا او دین باندې دینی بیان کا مخلوق تا وی خدا مارم په الګاو بدن په قربان کا او کلک هم په دې پادشاه نو اولائک هم المهتدون دا دی په سملار روان دنیا اخر کې دنیا کې کامیاب دي او اخر کې جنتیان دي.